ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اس دی آیات نے اللہ تعالیٰ ذکر کے اور اس تو تخویف اخروی دا قیامت یار اللہ تعالیٰ بیانے او دے کی دوے مشپیلے اللہ تعالیٰ ذکر کئی او تاست ماویلو چی پا حدیث مرپو کی راغلی دی صحیح حدیث تے چی را دوان مشپیلو پا مینز کی بات سلویخ کالا پاسی لئی نو بیا با دوے مشپیلے ہوا حلی شی نو بیا با دا خلق راپور تک للی شی ونو پی خفی سوری او پوکی باک للی شی پشپیلے کی دوے مکرد نو پیزا ہو من الاجداسی پا دا وقت کی با دیو دا قبرون الی ربیم خپل رب تا ینسلون ورزغلی ینسلون ورزغلی با ورمندی با وحی نو قالو دیو با وی یا ویلنا های تبایی دا زمانگ دا فارا من باعثنا شارا اوچت گلو منگا من مرقدینا دا زید سملاستو زمانگنا دیده کی اصال و داغین جواب سوال دا رازی چی مرقد ولی کی گی پا عربی کی دا خوب زیتا مردی آیات نو معلومه شول چې دا کم کافران دی او دی په قبرونو کې دی نو قبرونو کې دی او ته هیڅ قسم عذاب نو بلکې د آرام ځای نو قبر خو چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وي در کافران لپاره دا د جهنم د کندونه یو کندره نو مې مرقدینه دی چې سمانه نه دی سوال باندې پوه شول مرقد په عربی کې ویل کېږي د خوب ځای ته او د خوب ځای چې هغه د آرام ځای نو قال یا ویلنا دا کافران مشرکان او بيدین به خلک وي چې چا را پور تک لمنګه می مرقد نه د زید آرام زمنګ نه نو دا خو معلومه شو چې ردیو د قبرونو ردیو د پاره سو آرام الان کې په قبر کې خود کافر د پاره آرام نشته بلکې د مخې د سره چې راغی ته لوړ دی واغی ته عذابونه دي نو تاسو به دا غی نه جواب وکئ ډیر څه جوابونه دا ذکر کړی دی په سرینو یو قول لم په سرین دار چې مرقد نه مراد چې زید مرګ تی مراد دی او هغی ته په طریقې د مجاز سره د خوب زی د په طریقې د مجاز سره تعبیر دغې نه شوی دی په مرقد سره د دې نه مراد دغه د مړ کېدلو نه وروستو کم زی د سملاسترو چې و هغه تې مراد دی خو مجازن تې تعبیر شوی دی په مرقد سره مجازن د دویم معنی چې دی دا ډېره بهترینه ده دویم ورته کوم دویم دا دی چې هم پسرینو لیکلی دي کله چې د قیامت هیبتونه کافران ویني په میدان محشر کې کله چې دی راپور تکړلې شي جهنم ویني او سمعوا لها تغیزا و زفیرا کله چې د جهنم دا انیدل ویني نو کله چې دا د جهنم دا شپیلی او د جهنم دا انیدل دا ویني او چغی سوری د قیامت دا ویني نو د قیامت دا هیبتونه به دومره ډیر زیاتی چې دیو تبا دا قبر چې دی د شیخ کارشی لکه هغه چې زمونږ د آرام زیو قبر هغه دغه وته شیخ کارشی هغه عذاب د قیامت هیبت دوم رضیات دی چې د خلکو تبا د عذاب قبر داسې معلوم شي لکه دا چې زمونږ د آرام د پاره زیو د دې مثال داسې د لکه یو چا باندې درد راشي تکلیف پی راشي د دغه خیال چې دا خو ډیر زیات تکلیف دی بیا یو بل موقع کې پی دا غې نه خو زیات تکلیف راشي نو دا وایي چې یار هغه مخکینی خوسی ګپ شپو خلک داسې پښتو کې هم وایي کنه چې دا مخکینی خوسی ګپ شپو نو کله چې دیو د قیامت هیبتونه او د قیامت چې دی هغه ناری سوری او هغه سخته ویني نو دیو ته به دا قبر داسې ښکاره شي لکه دا چې د دې په نسبت باندې زمونږ د آرام ځای و دا بهترین قول دی دا غوره خبره نو قالو وبی دیو یا ویلنا های ته وای د زمونږ د پاره من باسنا چر او چت کړه مونږ را پورته کړو مونږه مرقدینه د زید سملاستو زمونږ نه بس دغه معنی می توکل لخه د خوب زیاد آرام زی بنه کوي ترجمانو خبر خلاص فل مرقد سو زید پریوتلو زید سملاستلو هاذا ما وعد الرحمن هاذا اشاره ده نو چاته د اشاره ده هاذا ایل بعثو تفسیر جلالین وی هاذا ما وعد الرحمن دغه بعث بعد الموت هغه شی دی چې وعده کړی و زمونږ سره رحمان ذات او صدق المرسلون او رشتیا ویلو پیغمبرانو رشتیا ویلو پیغمبرانو یا دا قول د الله تعالی دی دویم داره چې دا قول د ملائکه دی دریم قول داره چې دا قول د مجرمانو دی په طریقې د اعتراف سره نو درې اقوال فل دوم پسرینو الله تعالی بو وی هاذا ما وعد الرحمن دویم ملائک بو وی چې هاذا ما وعد الرحمن او دریم دغه منکرین با په طریقې د اعتراف جرم سره وی چې هاذا ما وعد الرحمن دا خو هغه ورځ ده چې وعده یې کړی و زمونږ سره رحمان ذات او سره قل مرسلون او رښتیا ویلي مونږ ته پیغمبرانو چې رښتیا وینا کړی و دروغ هغې نه ویلي ان کانت الا صیحة واحدة نه به دغه مګر چغه به یوه فإذا هم جميع لدینا محضرون نو دغه وخت کې ودی ټول زمونږ په مخ کې حاضر کله شي ان کانت الا صيحه واحده ان کانت کې د ضمیر چا ترجه مفسرین لیکلي دي دا ضمیر راجره نفخه ثانیه ته تفسیر بیضاوی لیکلي دي ان کانت ای نفخه اخیره دینه مراد چیرې هغه اخیره نه نفخه مراد ده نو هغه دوه مشپېلې ده پیزا هم جميع الذين ان دیو په دغه وخت کې ټول زمونږ مخ ته محضرون حاضر کله شي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون د دې آیات نه تر د اتپن دوسم آیات پورې الله تعالی ذکر کوي مؤمنان د پاره بشارت او دا غیر جنت مزي الله تعالی ذکر کوي فاليوم ان ننرز لا تظلم نفس ظلم منش کېدلې په هیڅ یو نفس باندې شي نه هیڅ قسم ظلم ولا تجزون او بدل ونشی اور کیدل الا ما کنتم تعملون مگر دا عملون چې کوم تاسو کول چا چې کوم اعمال کړی پښتو کې خلک وای چې څه کوي هغه بری وي نو کوم اعمال چې کړی دی الله تعالی او دا غي بدل و تاسو سره کیدل شي ان اصحاب الجنت یقینا جنتیان الیوم نن ورځ په شغلین په مشغولتیا کې وای فاکهون خوشالي کوون کې وای مشغوله وای پس کې په شغلین په سرینو لیکل دي مشغول بای پا نعمتونو کی پا لذتونو کی او پاکی هون بعضی هم پسیرین لکلی دی دا فاکی هون تفسیر دی شغل دفارا یعنی خوشحال بای مشغول بای پسکی یعنی خوشحال بای یا مشغول بای پا لذتونو کی پا نعمتونو کی نو کل نعمتونو لذتونم دیری خسرائی خفای پکی نو اللہ تعالی نا فاکی هون دی و خوشحالی کون کی هم ازواجو هم دیو او دیو بی بیانی پی زلالین پاغسورو کی وی علل آرائی کی فالنگون وانیت تکی امت تکی اون تکی اوہن کی وی ڈڑا لگا اون کی وی آرائیق جمع دا اریکتون دا اریکا فا عربی کی ولی کی گی دا ناوی پالنگ تا لکا سرنگی چی دا ناوی پالنگ دا غی دا احترام دا فار آغا سپا ساتلے شوی او پا عزت و پا احترام پا کی اغناس تای اللہ تلاوی دا سی دا جنتیان بخوشا لی او دا سی پا عزت و پا احترام بانی ناسی هم دیو و ازواجهم بی بیانی دیو فی ظلالین پا کٹونی کی وی پسور کی وی علال ارائی کی پالنگون بانی متکیون تکیا و هن کی وی لهم فی ها فاکیتون نو دا اسی دو زیمو شو ملگرم پیدا شو نو اس اللہ تعالی ذکر کی لهم فی ها فاکیتون دیو دا پار بائی پا جنت کی میوی و لهم فی ها ما یدعون او دا دیو دا و لهم او دا دیو دا پار ما یدعون اغا سیزونی چی دیو اغواری چه کم چیزونو ته اشتها کیگی نو هغه بده ته ملاویگی ولهم ما يدعون عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو قول دی آیات کی تفسیر کی هغه لیکل لري مفسرین هغه سره ولي کینو ډیره جته فائدہ وته درکی قال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی یعنی اذا خلا فی نفسه کله چې رده پدل کی یو خبر ورته رشی فتفکر شیئا او دا د خیال او سوچ تراشی نو وزیعا بین یدیه دا دمخی توکی خودلیشی من غیر این تو قبل سانیه پا جببانی وینا تا ضرورت نشتده ما یدعون سمانا دا نو آغاوی ازا خلا فی نفسیه کل چرد پدلکی و خبر تیرشی دا یو نعمت پا بارکی چمال یو انار پا کار ده نو انار پا کار ده دی وینا تا ضرورت نشتده کلش پدلکی راغ للا فتفکر شیان او دا یو شی پکر و سوچ راغه وزعا بین یدیه مخی طبقی خودلیشی من غیر آیان فی قبل سانیه پا جوابانی پا غیبانی تکلم نکی دیتم ضرورت نشته ده اصینه چی بعضی خلق چیره دومره کماندو شی چیغا وینا نکی بیا پا جنت کم دولگی نمڑ شی نو اللہ تلاوی خبری تب کم ضرورت نشته ده خبرم مکاو خوچ بزلکی ده سراغ دل بس مخی طبا حاضر چی صرف سوچ کی دیو شیر آگه زما انار پا کار دی زما کیلی پا کار دی زما شوده پا کار دی بس چی مخی طبا گوری بس پراتا بی الله رب العالمين دي زمونږ استاد نصیبك اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار دا ټول وای اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار الله مونږ ستانه ستا جنت الفردوس وړو او الله تعالی مونږ د جهنم نه بچک دا سره موضوع زین دي مونږ او تاسو الله دقه لپاره پیدا کړو چې مونږ او تاسو د جنت وګټو ادیر پار مونږ نه پیدا چې دا مونږ څه شروع کړی دی دنیا کې لهم فيها فاكهتون د دیو لپاره وای پر جنت کی مایوی ولهم ما يدعون او دیو لپاره وای اغه سجدی غواړي سلام قولا من رب الرحیم سلام سلام دی قولا وینا وکیږي من رب الرحیم د طرف د رب نه چې رحم کوونکی دی د الله د طرف نه په دی باندې سلامتی آی السلام علیکم نو ملائکو را طرف نبا وینای دی سلامتیا نو دغسی مومنان مسلمانان بیو بلتا السلام علیکم نو سلام چرے دا جنت کلمہ دا پکاردار چی سلام منگوتا سعام وامتاز اليوم ایوہ المجرمون علم اعہد علیکم یا بنی آدم دا دی آیاتنا تر دا پینزش پیتم پوری وصل اللہ تعالی تخویف پی اخروی ذکر کئی او دی دیکھ پی عبارت کی تقدیر دیں یقول للکفر او ابوی اللہ تعالی کافرانو تا ایوہ وامتاز اليوم جدا شیطا سنن رضی یا یقال لهم یقال للکفر ابوی علیش کافرانو تا وامتاز اليوم جدا شیطن رض ایوہ المجرمون اے مجرمانو جدا شیطن رض دم ممنان نجدا شی ذکر ستاسو دتللو زی او د مؤمنانو دتللو زی دا جدا جدا دی یو بل علماء واقع ذکر کړی دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډیر زیات عجیب واقعیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو ځل په امام پسې د مسوتن منځ کاو منځ یو ک سحر چره د غراغه مؤذن ناغه کله چې جماعت دروازه کولاو کله دنن یو سړی دی چې هغه په مصلی باندې ناست دی په جنماز باندې ډیر په عجیب کیفیت کې دی مؤذن ته وی ته خبرې سار شوې دی څوک یې ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی څه چل شوې دی ته لره هغه جاړي وای کله چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سر راپورته کړ نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګیره د اوخ کو نه ډکوه لاندې کم چټایې کم پوړ او کمه جنمازونو د غینه اوخ کې بيدلې وي او لاندې پاغي به نظم کم لمده و سړی او توې څه چل شوې دی تعالی کم غم د باندې راغلې دی امام سیب رحمت الله علیه او توې وی بیګا د مسوتن ته په مانځ کې وی کنه وی هغه ته اومه وی د دې علم د تشتره چې امام سیب امام چې رقم سورتونه په لوستلیو هغه ته سوره یاسین لوستلیو وی سید ته بیا پوښ شوې نه وی دا آیات چې کله هغه ولوسته وامتاز اليوم ایها المجرمون نو زما دا سوچ فکر راغی چې قیامت په ورځ باندې آیزو په دې مجرمانو کې هم او کنه زو په غیر مجرمانو کې هم الله تعالی به خدای اعلان کوي چې مجرمانو تاسو دې غیر مجرمان نه جدا شي اس ما تر دې علم نشته دین سهار پور می وجړل چې الله تعالی زو په کمی کې هم الله مر دې مجرمان نه بچکا وامتاز اليوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم آیا پوخ آیا پخه خبره آیا مضبوطه خبره مانا وکړی تاسو ته اولاد د آدم علی السلام الله تعبد الشیطان چې تابیداری مکوئ د شیطان عبادت مکوئ په اطاعت کولو سره به دلیل د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا د تاسو لپاره د دشمن ښکارا ترجمه تم خیال نو لا تعبد الشیطان مانا می تاسو نو کړی چې بندگی مکوئ د شیطان ذکر شیطان بندگی چانه د کړي خو ال عبادت او ول اطاعه عبادت ول کیږي اطاعت ته دیو جن تفسیر خازن مانا کرے اللہ تو تطیعوه د شیطان تابیداری مکوئی د شیطان تابیداری مکوئی د شیطان عبادت مکوئی سا په صورت د تابیداری کی د اللہ تعالی په مخالفت کی نو چاچی انما یعبد المرء من ينقاد له مخ کی تستما حوالہ ویلی وا په سورۃ المؤمنون کی تستما ویلی چې د حوالی یاد کی پیدا ورته درکې ډیر رضیات العرب تسمی کل من دان لملک عابد له عرب سوک چې چا قانون او نظام منی او چا تاویداری کوي بس هغه تلاغه عبادت کوون کې ویل کیږي نو که چا د الله د اوامرو د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون تاویداری وکړه نو دا انسان عبد دی الله تعالی معبود دی او دا کم کار چې کوي نو دا عبادت دی او که چا د الله تعالی د قانون په مخالفت کې بل چا خبره ومنله نو دا انسان عبد شو هغه بل چې هغه بل انسان معبود شو او دا کم کار چې کین دا غل عبادت کین دا غل عبادت کین علم اهد الیکم یا بنی آدم آیا مضبوطه خبره نو کړی ما تاسو ته اولاد د آدم علی السلام الله تعبد الشیطان چې اطاعت مکوئ د شیطان دا الله په معصیت کې د شیطان ته ویداری مکوئ انه لکم عدو مبین یقینا د تاسو لپاره دشمن نه ښکارا ته دې دشمنی بالکل ښکارا ده و ان اعبدونی او زما ته ویداری وکئ او بندگی خاص کې زما لپاره نو تفسیر مدارک دا معنا کړی دا تاسو وایئ چې بس خامخا ته دغه تر اگرځي نه تفسیر مدارک وایي اطیعونی و وحیدونی زما ته ویداریو کوي او زما ته وحید منای نو دغه معنا تفسیر خازین هم دغه معنا کړی دا اطیعونی و وحیدونی او زما ته ویداریو کوي زما ته وحید منای هاذا صراط مستقیم دغه لار برابر ده د الله عبادت کول دغه برابر لار ده ولقد ذل منکم جبلا کثیرا ولقد ذل منكم ويقينا بلا ركري دي شيطان فخل وسوسه سره ذل منكم بوساوسه دی شیطان گمراہ کړی دی په خپل وسوسو سره ډیر خلق جبلن کثیرن یعنی خلقن کثیرن ډیر خلق چې دې گمراہ کړی دی په سبانی په وسوسو باندې افلم تکونو تعقلون نو آیتا سو د عقل نه کار نه اخلی سمانه د عقل نه کار واخلی د شیطان تابعداری مکوئ هذه جهنم التي دا جهنم دے کنتم توعدون جس تاسو سره وعده کیدل شوله اسلوها ورنن وجد جهنم تعالی او مانن راز بما کنتم تکفرون پدی وجوان جتا زکو پر کاو الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون الیوم نختم علی افواههم نن راز با مہر وہ مونگا علی افواههم دری پخلو باندې خلیب الله تعالی باندې کی دا مہر با اللہ تعالی دا دیو پخلو با نیولی وحی نو دا سورۃ الانعام در اشتم آیات ناغا معلومی گی دیو با دیر خپل شرک نا انکارو کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دیو با انکارو کی چی من خو شرک نرے کڑے من خو چرتا بی دینی ندا کڑی نو اللہ تعالی بولا پخلو با نی مہر والا گئی و تو کلی منا آئی دی مو خبری باو کی دا من سر آئی دی ہم لاسون دیو اتشد آر جلوم او گواہی باو کی با دیو با نخپی دیو بی ماکانو یکسی بون پا کارون با نیچ دیو کول یو وجه دغه د قران نخپل معلومی کی دغه چې الله تعالی به خلی زکه بندی کی چې دیو به د شرک نه انکار وکي نو لاس به خبری شروع کی خپې به گواہی شروع کی والله ربنا ما كنا مشرکین د سورۃ الانعام د رښتم نمبر آیات په دغه باندې دلیل لې دویم قول ذکر کړی دی امام قرطبی ډیر خپل خبره ذکر کړی دی وای الله تعالی د دیو خلی به بندی کی او د دیو لاسونه به خبری شروع کی وی زکا اقرار دا غیر ناطق دا پورا حجت دے په نسبت دا ناطق باندې وی اقرار دا غیر ناطق چې یو شی ناطق نه دی خبرې نشي کولی او هغه خبرې شروع کی نو دا پورا حجت دے په نسبت دا اقرار دا ناطق باندې یو څوک خبرې کوي نو هغه سم خبرې کولی شي وس کمال دا دے او پورا حجت دا دے چې ستن خبره شروع کی کمال دا دے چې ستا د لاسونه خبرې شروع کی او زمک چرے در بانی گواہی ہوکی خپی چرے در بانی گواہی ہوکی نو دا اقرار دا غیر ناطق دا پورا حجت دے پا نسبت دا اقرار دا ناطق باننی نو دا جب خوصیم دا مخی نخبری کولی خوص پورا حجت اللہ تعالی پا دیو بانی قائمی بیا جہنم تا غرزایا نو اللہ تعالی پی حجت قائمی چی خلمی خل بند اکلال پا دی خل خود اسیم خبری کولی شولی ستا دا لاس پا دا گواہی ہوکی چی او تا شرک کرے دے دا خپی بر بانی گواہی ہوکی او بیا پا حدیث کر اغلی دی مسند احمد کے حدیث ذکر شوی دی دا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں چې اول به کم یو اڑوکی خبری شروع کی کله چې داخلك انکارو کی رخپل بی دینای نه نو هغه کم یو اندام دی چې اول باغه خبری شروع کی الله تعالی سره نو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ان اول عظم من الانسان اول اڑوکی د انسان نه تکلم چې خبری به شروع کی یوم یختم علی الافواه فکم رد بانی چی مہر بولا گولی شی پخلو باندی فاخذوه من الرجل الشمال فاخذوه من الرجل الشمال دا چپ طرف دا خپی دا کم رون چرے دا بدا اللہ تعالی سر خبری شروع کی مسند احمد کی را حدیث موجود دے اللہ سر چی خبری کئی نو اول دا انسان کم اندام با خبری شروع کی فاخذوه من الرجل الشمال دا چپ طرف دا خپی دا کم رون چرے دا بدا اللہ تعالی سر خبری شروع کی دا وای چې الله تعالی دا ګناه کړی دا کړی دا کړی دا ټوله گواہی به تیر کی الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نه بچو ساتي مسند احمد کې دا روایت موجود دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی الیوم نختم علی افواههم پداورت باندې مہر به الیوم نن ورځ مہر به ول ګمنګ را دی پخلو باندې او تکلمنا ایدیهم او خبرې به وکي زمونږ سره لاسونه د دی وته شد ارجلهم او گواہی به وکي خپیر دی بما کان یک سیون پا کارون من چې دی کول هغه گناهونه چې دی کول ولو نشاء لتمسنا على اعينهم فاستوقوا الصراط ولو نشاء دي آیات کہ اللہ تعالی ذکر کئ دی آیات کہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئ ربط ما قبل سر بالکل آسان دے اللہ تعالی وی تیرشوی آیات کی بندول دخلو اللہ تعالی ذکر کلل نو اللہ تعالی وسوی چی پا قیامت کی اللہ تعالی ددی خلی بندول شی نو پا دنیا کی اللہ تعالی قادر دے چ اللہ تعالی دی استر گلندی کی ربط ما قبل سر بالکل آسان شو قیامت کې الله تعالی خپل بندول شي نو دنیا کې الله تعالی قدرت لري چې داسترګې دی الله تعالی باندې کې ولو نشاء کچری وغوړو مونږ په دنیا کې له تمسنا علی اعینهم نو ورانی به کومږ سترګې لري فاستوقوا صراطا وړاندې کېږي ودی لارې ته فانا یبصرون نو سرنگی بدیو لیدل کولی شي نو سرنگی بدیو لیدل وکي یعنی لیدل دیو نشی کولی ځکه چې الله تعالی به ستر ګړندې کړی نو لنډه دا شو لا حاصل د خبرې دا شو الله تعالی د دیو باطینی سترګې د هدایت نړندې کړی دي نو دغه سي الله تعالی قدرت لري چې دیو دا ظاهری ستر ګړندې کی حاصل په مطلب د آیات باندې ځان پوهه کوي لکه سرنګي چې الله تعالی د دیو دا د زړه ستر ګړندې کړی دي چې دیو د هدایت نه محروم دي نو دغه سي الله تعالی قدرت لري چې دیو دا ظاهری سترګې الله تعالی ړندې کی الله تعالی لندول شي نو فأنا یبصرون الله تعالی دیو بیا سرنګې لیدل کولای شي ولو نشاء کچرته وغوړ مونږه علامه سخناهم علی مکانتهم نو بدل بکو مونږه شکلونه دیو علی مکانتهم چې دی ولاړی په خپل ځای باندې فمستطاع مزین نو طاقت بنل لري دیو د مخ کتلل ولا یرجعون او نر واپس راتللو مزین دغه معنا کړی د تفسیر مدارک یعنی امامهم په دینه مراد چې تلل مخ ته مراد دی ولا یرجعون نو مراد چې واپس راګرځیدل تی مراد دی خلپهم تفسیر مدارک دغه لیکلی اور دی آیات دو معنی هم په سرینو بیان کړی دی یو ربط رعایت د ما قبل سره بالکل آسان دی مخکې الله تعالی وی زسترګې ړندولی شم اوس الله تعالی وی سترګې خلا پرېږده دا ټول بدن یې بدلولی شم او د آیات دو معنی دي یو معنا مفسرینو بیان کړی ده چې الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې د انسانانو د شکلونه بدل کړي الله تعالی ته ګټې جوړې کړي الله تعالی ته شادوګان او خنجران جوړ کړي تفسیر سمعانی دغه معنی کړی ده وی جعلناهم قردة وخنازیر فی منازلهم علا مکانتهم یعنی فی منازلهم معنی بانی پویا نشوره تفسیر سمعانی سوی جعلنا چی جوڑ کو منگر جعلناهم قردة و خنازیر فی منازلهم اللہ تعالی از قدرت لرم چی دا کم خلق گناہونا کی دیو پر اخفل و کورونا کی ردیونا شادوگانا و خندیران جوڑ کما سپیت جوڑ کما خرت جوڑ کما اللہ از کولشم مخ کی ویل چی سیر پسترگی و رلند دولشم مصوی دسترگی نا چی دا خپی و دا لسون و دا شکل دا هر سی بدل شی خرو سپی او خندیران او داتی جوړ کوم پیشوگان شادوگان ته جوړ کوم الله تعالی دا کولای شم تفسیر سمع علی مکانتهم نو علام فی منازلهم خپل کورونه ته مراد دی دوی معنا په سرین بیان کړی دا چې د مکان نه مراد چې زید ګناه کول ته مراد دی الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې په دې کم ځای باندې دا سو ګناه کوي الله تعالی په غزه باندې تبا کی خدا خود الله تعالی مهربانی ده کنه پس که چا زنا کوله او پاک غزه باندې الله تعالی توا کوله چا دروغ ویله او الله تعالی پاک غزه باندې توا کوله دا بیا سو الله وی دا قدرت لرم چې ته دا کم ځای کې دا ګناه کې په دغه غزه کې رضا توا برباد کما خدا د الله تعالی مهربانی ده ولو نشاو که چری وغوړو مونږه له مسخنه علی مکانت یم نو بدل بک مونږه شکلونه د دیو علی مکانت یم یعنی فی منازلیم په خپل کورونه کې یا علی مکانتهم چې دیو یی پاک غزه د ګناه کې فمستطاعون طاقت بن لری دی مزین د مخ تللو ولا یرجعون او نو دی دو واپس را ګرځیدلو بس په قضیه کې الله تعالی تبا کولای شي ومن نعمره ننکسو فی الخلق افلا یعقلون دا آیات دلیل دی ما قبل لفاره یعنی سمانا شولا الله تعالی د دیو په قوتونو په ځای کول باندې الله تعالی قدرت لري نو دا مخ کې کارم الله تعالی کولای شي ومن نعمره اغه څوک چې زیات عمر ورکوم غی لره نو نکسو فی الخلق نو کمزوری پیدا کومږه داغه پاندامونو کې فی الخلق معنی مې تو کلاندامونه حواله برته ویمه خو ترجمه به صحیح کوي حواله په ما شولې خو چې تاسو زده کوي ویلی کوي ترجمه بیا صحیح وکړي ورې تاسو زاد علماء خبره نه کومه خو ډیر خلک دا سری چې قرآن سره سی ګپ لګایې بس ترجمه د دین صرف ځان خلاص سوا بس یوسی پارا ترجمه دا بس په یو ساعت کې وکړه په یو غنټه کې وکړه نه پی ځان کړه وا نه پی بل پوی کوا نو بیا اکثر پدې کې چیرې سړی بیکار شي قرآن باندې سړی پوی نه شي نو قرآن باندې ځان کړهول پکار دی همې وجون کې وزن کړه عالم به ځان کړه خامخه ګورې دین نه ني درس کې پرونی درس کې تاسو ګورې مونږ بل ډیر څه لويخت تفسیرونو حوالی به خامخه ویلي د دین د زیاتو نو دی باندې بزان کړه خامخه ځان چې وکړي الله د الله تعالی کتاب باندې پوی شي ومن نعمره واسوک کی زیات عمر ور کوم غی لرا ننکسو فی الخلق او کمزوری پیدا کوم غداغی پندامونو کی نو تفسیر خازن لیکلی دی نو ضعف یوارحه بعد قوتها منګه کمزوری پیدا کو داغی پما اندامونو کی ورستو د قوت داغینه نو فلا یعقلون ایدی عقل نلری اوس په آیات په معنا باندې ځن پوی کی سمانه ده الله تعالی هغه ذات دی چې تعالی قوت او طاقت درکړی دی نو اکثر خلک چې کله په ځوانۍ کې کنده چې دا مټي راون غاړي او څوک ته خبرو کې داس چلو تو کی وی زوانیم زوان دسی وی بیا چې کله بوډا شي نو دغه چرې د پاسه د پوستکی چرې دام دسی شي لکه ربړ دسی راخکلی کیږي بیخي اسې تسمت جوړ شي نو نکی سو پیل خلقی نو الله تعالی وی دا کولی شما چې ماشوم وی بیا د الله تعالی عمر درک ازوانی ته درکله نو طاقت او د طاقت نه ورستو بیا ضعیف کړلې کمزور کړلې اندامونه له کمزوري کړله نو بیا سو یا یار په دې خپمان می دومره درلې کنه او بس د الله سره وستا می دسی شوله بس وای چې وګونه چې څوک خبرې کوي بس بیا ته وګ دسی ورنږدې کیاره بس نه اورم سې او بیا سو یار وې نظر می کار نه کینو بس دا خبرې بیا شروع شي او یار چخوخه پټیو ته کیده کنه مړوي زما دومره قسمت چرترېغه خونه خود ما وختي ختلې نو الله وای چې دا طاقت درلې شما چې د ځواني دی ختمه کما قوت دی ختم کما بډا دی کما او دا دغه اندامونو کې کمزوري پیدا کما کمزور شي نو الله وای په دې کې تا عقل ولا را چې د سپینګری کولې بډا کولې دی شما نو ردی ګنا په ځای کې ستاده شکل بدلولې شما خره قنجر دنم پیدا کولې شما خدا طاقت هم د الله تعالی دی چې تی وړو کې ماشومی ځوان کړلې به بډا کړلې نو دا طاقت هم الله لري کنه چې تکم دې کې ګنا کې الله تعالی په دغه ځای کې راونیس نو دې آیات معنا مطلب دغه شو ومن نعمره واسوک چې زیات عمر ورکوم غږی لرنه کیسو په خلقې نو کمزوری پیدا کومنګ دغه پندامونو کې ورست د طاقت دغه نه افلا يعقلون نو اذا خلق عقل نري وما علمناه الشعر او نه خود له مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ته شعر جوړول د کی صداقت د قران او صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کی الله تعالی د مکی مشرکان بویل چې پیغمبر شاعر دی الله تعالی ما خود ته شعرونه لې خودلې چې دا شاعر دی او چر درغله تاسو نظمونه جوړي ومن وما علمناه شعرا ونري خدلي منغلي نبي صلى الله عليه وسلم تا شعر جوړول وما ينبغي له دې دوه معنی مفسرین ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین اغه وی لا وما ينبغي له لا يسهل له او ندي آسان ددر پر دا شعر جوړول الله تعالی نه می شاعر را لګل دي او نه می ند تر شعر جوړول چره آسان دي تفسیر جلالین دغه معنی کړی دوی معنا دا ذکر کړی دا معنا دار چې ماین بغیله هو ندی مناسب در شان سره چې دا شعرونه جوړ کی ځکه شاعران چې شعر جوړین پای کې ډیر تکلفات کوي او نبی علیہ السلام ما انا من المتکلفین دی او بل دا چې شاعران سوی پاغي باندې عمل نه او دا پیغمبر چې دا کوم وینا کوي نو دی په پوره عمل نه و ماین بغیله د در شان سره مناسب ندی ان هو ندی دا کتاب دا قرآنی کریم الا ذکر مگر نصیحت دی او قران مبین او دا کتاب دے مبینن خکار بیانون کی رید سشی نو ات تیسیر پی تفسیر گو ریغ برتا ہوئی کتا سو دسی مانا و سوکل لکنا مبین دا قرآن دے خکارا سنگ خکارا دے ولی یو کتاب پٹی ہوئی سو خکارای اس کا رچہ سر پٹی نبیا و سوائی تاسو نا مبینن ماندار چی بیانون کی رید ما تحتاجون علیہ دا آغا مسلو چی تاسو محتاج ہے اغیتا دینی مسلو ته کوم محتاج نه دا غ بیان نه مبین معنا بیانون کړي دا غ مسلو تحتاجون الیه چې تاسو هغه ته محتاج یې اته سیر په تفسیر دا غ معنا کړي لینذر من کان حی و یحق القول لینذر من کان حی دیر پاره چې یره ورکی دا لینذر کی ضمیر چا تراجی دي نو تفسیر مدارک معنا کړي دا لینذر القران او دیر پاره چې یره ورکی دا قران کریم من کان حی هغه چاته چې ژوندې ویزله دا غ دا سوا چی ترجمه خو بدل که خو مارتوی حوالا برتبه همه چی دا بکم دیکی دا لیون زیرا دویم مانا دیر پارا چی تفسیر مدارک لکری دی زمیر راجی ری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا لیون زیرا الرسولو دیر پارا چی را ورکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ها غچا تا کانا حیین چی دی ازل دا غیجون دی دا دین و مراد سوک دی مومن مسلمان تی مراد دی نو تفسیر خازن لیکلی دی مؤمنن حی القلب لان الكافر کالمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی یرا ورکی او داغي یرا ورکول پیدا ورکین دا هغه چاته ورکی چې هغه مؤمن دی او د مؤمن مسلمان زله ژوند دی او کافر چې د کافر زله مړ دی نو په مړی باندې د نبی علیہ السلام وینا سره اثر وکي اخو د الله تعالی دین تیر شي ځکه پاغي بند الله تعالی دین خبر اثر نه کوي لینذر ادیر پاره چی یرا ورکی د قران کریم من کان حیین هغه چاته چې ژوندې دی زړه دغه مؤمنن حی القلب لان الكافر کالمیت تفسیر خازن دغلی کلی ویحق القول پوره بشي حجت علی الكافرین په کافرانو باندې کله چې د الله تعالی دین بیان شي قران بیان شي نو په خلکو باندې به حجت قائم شي خصوصا په کافرانو باندې الله تعالی دا پیغمبر ذکر ولی اولم یراو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا نعما فهم لها مالکون دلیل عقلی پہ مسئلہ توحید اللہ تعالی بن شپک دلائل بہ ذکر کی او دا اصل کی دلائل دی پہ اثبات دا باسباد الموت بن دے آیات کے اللہ تعالی در انعامات ذکر کری او لم یرا وای دا خلق نہ پوی گیا دا خلق نہ گوری انا خلقنا یقینا پیدا کری دی مونگا لہم ددی دو پارا مما عملت ایدینا دا قسم ناچ جوڑ کری دی لاسونو زمونگا انعام انساروی فهم لها مالکون ندی دا غیر پارا مالکان دی اللہ تعالی وای دا ساروی دا لما پیدا کری دی پخپل لاسونو ماننے سمانہ دا یعنی پدی کی ربل چا قدرت او اختیار نشتری بلکی دا اللہ تعالی پیدا کری دی امام قرطبی ډیر بهترین معنا کړی دا هغه مما عملت ایدینا سمانه ده عملناه من غیر واسطه ولا وکاله ولا شرکه دا الله فخپل پیدا کړی دی من غیر واسطه دا الله دا د مخلوق په من کې بل واسطه نشته رې ولا وکاله ولا شرکه او نه چې الله نه الله تعالی یو وکیل نیول دی او نه د الله تعالی په دې کې څوک برخدار شته دی تفسیر قرطبی دا ذکر کړی او دا غزی کرکڑی دی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علی وی دیده که ای دینا لپس ذکر شوی دی دا اللہ تعالی لاسونا وی دا چرے اسناد العمل الیها استعارتون وی دین مراد چرے عمل تی مراد دی یعنی معنی داره چی دا اللہ تعالی پیدا کری دی بس بخپل قدرت کامل سر او ای چرے دا اللہ تعالی را پار ثابتم دی اولم یرو آی دیونا گوری انا خلقنا یقینا پیدا کردی منگر دی دا پارا میں معاملت ای دینا دا قسم نہ چی جوڑ کر دی لاسونو زمونگا انعام انساروی پا هم لها مالکون نو دیو غیدر مالکان دی وزل اللہ لهم او تابع گرزولی دی دا ساروی منگ دیو دا پارا نرم کردی دی تابع کردی مسخر کردی دا ساروی منگ دیو دا پارا زل اللہ چرت دا مانا ونا که چی زلیل کردی دا ساروی منگ دیو دا پارا نو دا مانا کردی دا ات تیسیر پی تفسیر دا کم ترجمہ میشی توقللا اغوی لینناهم وسخرناهم دا ساروی مار دی خلکو تابع کړی دی او د دیو د پاره مینرم کړی دی یو غټ اوخ دی غوای دی یو وړوکه سړی دی هغه د پړی نه نیول دی او د مخ کې روان دی او ساروی په شاته ورپسې دی یو ګډورې دی اوس کا هغه په وحل باندې شروع وکړه والله کا هغه بیا سو کرامنی کی سخې دی نیول دی کدا په منډ باندې شو والله کته وی راټینګ کی دا رته الله نرم کړی دی او ستا تابع کړی دی بس ته کوم طرف ته ځیستا سره دی امینها رکوبهم نو بازی دا غسارونا سورلی دی دیو دی و منها یا کلون او بازی دا غی ندی اخری نو بازی ساروی اغری پاغیبانی سورلی کی گی اسون دی دا غسی خردی قچری دی او خان دی پاغیبانی سورلی کی گی و منها یا کلون او بازی دیو دا غی نخوراک کی خوری و لهم فی ها منا پی او دیو دا پارا پا دا غسارو کی دیر پیدیش تده و مشاری با دسکلی چیزونش تده دیر پیدیش تده دا غی ویختان دا غی وړی چره په کار باندې راځي دا غی سرمنی په کار باندې راځي دا غی سروی په کار باندې راځي چربیانی و مشاری و پغی کې رسکلو چیزونه هم دي نو سوړې را روان دي پغی کې شوده دی فیدی دی ماسته دی لسیانی دی شوملې دی دغه ټول د سکلو چیزونه دي کنه الله تعالی دا غی نه کیږي دا او دغه سي چاینه پکې وای د پښتنو خو ټول نه چره چاینه دی بیا خچې چره بس دغه افلا یشکرون نو ایدیو د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي دین مراد توحید منل دی اللہ تعالی توحید دیر خلقو منی و اتخذو من دون اللہ آلیہت لعلہم ینصرون دا زجر دے پر شرک باننی او رب تیرے ما قول سر بالکل آسان دی اللہ تعالی و اللہ اشکرون دیو شرک دیو دا اللہ تعالی دنیا متون شکریان ادا کی آغا شکریان نا ادا کول سری و اتخذو من دون اللہ آلیہتا دا اللہ نچی علاوہ نور سوک پا خدای سر اونی سینو بس دا غد اللہ تعالی نا شکری شولا واتخذوا جوڑ کړی دی من دون الله سوا د الله تعالی نه الہ تن حقدار د بندګی حقدار د اطاعت مطلقه په مقابله د الله تعالی کې لعلهم ينصرون دی لپاره چې دوی سره مدد وکړلی شي لا یستطيعون نصرهم الله تعالی پرت کوي نو طاقت نه لري دیو نصرهم د دیو د امداد کولو و هم لهم جند محذرون دی باندې وزن پوی کوي مفسرینو دوه معنی دی ذکر کړی دی یو قول مفسرین دار چی دا اولنی زمیر چره و هم دا زمیر راجی دی عابدانو تا مشرکانو تا او دا دویم لهم زمیر راجی دی معبودانو تا آلیهو تا نوست مانا دا شولا و هم او دا عابدان چی دا دی غیر الله عبادت کئی لهم دا دی خپلو معبودانو دا پارا جندن لخ کری دی پشان دا پولیسو دا پوجانو بانی محضرون حاضر کلی شوی دا غیر حفاظت دا پارا دا غیر سکیداری دا پارا هر یو دا غط اجتاس ورشای بابا تا ورشای او هر ځکه چې دغه یو بابا خلکو جوړ کړی دغه نه دغه غواړي حاجتونه غواړي نو داغی چرا کم عابدانی در د خپل معبود د پاره داسی لک رسوکیدار په شکل باندې د سوکیدار په شکل باندې بس هغه تو ولاړی نه غو تو ولاړی منګ تاسو الله تعالی خلاص کړی دینه پنجاب کې وګورئ نو پټیرو علاقو کې داشته کم ځای کې باباګانی پاغي باندې مستقله دغه جوړ کړی ګمتونه پاغي باندې جوړ کړی او هغه تخپل سوکیداران ولاړ یغه عابدان الله تعالی وی دای دسی سوکیداری کوي او دا پدی باندې ردم دی کنه ته تدی ته الہ وې نو چې الہ هوته وې نو بیا ردی سوکیداری ولیکې الہ سوکیداری ته محتاج او دا ردیره پاره چې خلک ته غلاف وینې سي اکه مخردی مردی چې راوړی چې څوک ته هغه وینې سي هغه دی وی او ته بل کړی چې هغه ته څوک وینې سي ردیره پاره تر مخار کړی او دغه سي غلط کې اکثر پیټه اکلی کې کړی خلک ورځي دا غي پنوم باندې نظر نیاز کوي نو هغه ته خقړ پټ زنجیرونه وهلي مونږ په خبر کې اوځي کې درس کیو دل تملګروي ماځګر وي اته کې بابا وي راځي دی لزو مې زه چلار شم مې څه چل کې دا خلک دننه ډیر شي کسان وغه یو ملګری الته کې آشناو وې کوه هلو یو نور بیا و ځان ساته وي بیا ته ځان وباسه یخ پی مونږ چلاړو په سات کې څوک نو اخوایو دوه درې کوټي جدا جوړې کړې وي خلک پاغې کیو او دې چرسو پوی چې دا دړي راختلې مونږ هغه ته ورلو دننه نو پاغې کې دا ډیوی بلی وی او دا مونبتی چې دا بلی شوی وی ګوړی پرتی وی دا سی مالګی پرتی وی او کانی پراته خو دا سی غړ شوی لکه په غړو باندې چې غړ کړی دا سی غړ شوی او یو غټه بکسه پرته واغه پاغي کې د روپو د پاره او دومره غټ غټ زنجیرونه او ته دا کړی لکه چې دوه درې میخي پیته دومره غټ غټ زنجیرونه بس مونږ وو یو سړی راغی په موټرسایکل باندې او مونږ یې بار نه ولیدلو او دا خبره وکړه چې تاسو کو سبا واغان نه منې تاسو خلک بس اول چراغ نو خپو طرف ته او تاور سجدا وکړه بیا دې خی طرف ته راته شو بیا دې سر طرف ته بیا چپ طرف ته سلور طرف ته او ته سجدا وکړه بیا هغه کانې په دې سینه باندې په دې خبر په دې میند باندې پروت هغه راواغسته د سر نه تر پو پورې په ځان باندې راخ بیا یې اول ګوړه وخوړله بیا چیرې دغه نه وخوړله د مالګینه او بیا لږه مالګ راواغسته له ځان سره او چې کله دې دروازه کې وته نو تاسو لږ سات انتظار کوئ زه ستاسو سره ګورم وای زه ټوپک راوړم تاسو ټول په دې ځای باندې ولم او وړاندې هغه نور منجوران چې وغو چرته نشې مشې کړو هغه په خپل کوټو کې ناسو و هم لهم جند محضرون او دا عابدان منجوران لهم درې خپل معبودان دپاره جند محضرون هغه لخکرې دي حاضر کړلی شوي د د حفاظت دپاره نو هم ته الاه وی او هم بیا سوکیداریانې کوي څوک ته دغه وینسي د پیټۍ ته څوک وینسي طالبان خو بیا خامخا زور مور ورته کوي او یاد دا نور سیزونه تی وینه سی دا غلاپونه تی وینه سی جنډی لري نکره دی قبر او هم لهم جند محضرون فلا یحزن که قولهم نو الله تعالی وی خپه دی نکی غم جن دی نکی تا در وینا د دیو دوی متوجی مفسرین په دې کې ذکر کړی دا دا وهم لهم جند محضرون دا لام په معنا دا علا سره دی بیا معنا دا شوله وهم او وی با دغه عابدان علیهم په خلاف د دې معبودان باندې جند محضرون لخکر حاضر کړی شوی په ورځ د قیامت باندې په جهنم کې یو بل مقابله کوي کنه یرجعو بعضهم الی بعض القول قال الذين استضعفوا قال الذين استكبروا مخکې ویلی شوی دی کنه یو بل سره بیا جنگ کوي نو د یو بل په مقابله کې او بیا دی اوس شي په قیامت کې د یو بل په خلاف باندې لخکر جوړی شي په جهنم کې او بیا غبس باسي مخکې تیری شوی دی کنه استضعفوا استكبروا هغه مخکې بار بار ویلی شوی فلا یحزنک قولهم دی کې ما سوال او جواب مې نو مخکې ویلو تعالی دی خپنه کی نو خفګان چې غیر اختیاری شه دي نو مانه دا شوره چې دومره مخه پکېږي چې د الله تعالی دین نه پاتې شي اسینه چې توستره په ګټ کې ناسې په قلار جاسم دا خلک می خبره نه مني نو په قلار وکینه مو جړم با نو جړا باندې وسو کې الله وي دومره مخه پکېږي چې خلک دی خبره نه مني او ته دی قلار شي ان انا علم یقینا مونږ په یو ګما یسرونه په اسمان چې دی پټي او ما یو لینونه په اسمان چې دی ښکارا کوي اولم ير الانسان ان خلقناه دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي بیان د خصومت اولم ير الانسان وای نه ګور انسان انا خلقناه یقینا پیدا کړ دې موږ دل را من نطفه د ساز کې د معنی نه فیضا هو خصیم مبین نو دې ناصافه جګړمار دې ښکارا دې جګړمار دې دین مراد څه شه دې دا جګړې کوي د الله تعالی سره ځن پر آیت باندې فوی کوي فیضا هو خصیم مبین تفسیر بیزاوی لیکلی دی بس دا د الله تعالی سره جګړه کوي لجهود القدرتی علی ما هو اهونو مما هو فی بدء خلقه دادا الله تعالی سره جګړه کوي باس مباحثه کوي پدې کې چې دوباره پیدایش نشته دی الله تعالی قدرت نه لري پدې باندې نو پدې کې د الله تعالی سره جګړه کوي الان کې دوباره پیدائش خدا اول نه خاصان دی دو پالا باندې خو اولنه نو ګران ناغه دویم به الله تعالی باندې بیا څه ګران شي خصیم مبین دی جګړه کوون کې دی لی جهود القدرت علی ما هو اهون چې دا د الله تعالی د قدرت نه انکار کوي په بار د هغه څه کې چې الله هغه په الله تعالی باندې ښه آسان دي د اولنی نه اول یو شی خو ګرانی کنه بیا دوباره چې خلک جوړی بیا هغه آسانی نو په الله باندې هغه اولنی آسان او ګران پینو نو دا دویم خو ته بیا هیڅ هم نلري چې دوباره پیدا کی او دا د الله سره په دې کې خصومت کوي الله تعالی سره جګړه کوي چې لجهود القدرت علی ما هو اهون مما هو فی بدء خلقه اولنی پیدایش چې هغه آسان دی او دویم هغه ګران دی نو الله تعالی اولنی آسان نو دویم خو الله تعالی ته هم آسان دی او دا سره څه جګړه کوي الله سره په دې کې چې لا بعث ولا حساب ولا نشور دوباره جون نشته دی نو دا د الله تعالی سره خصومت کوي او زور بل نه مثلا او نسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم دی او زور بل نه مثلا او ذکر کړی دی او بیان کړی دی د زمونږ لپاره مثلا یو اعتراض الله تعالی د زمونږ لپاره یو اعتراض چي هغه جوړ کړی دی بیان کړی دی د زمونږ لپاره یو اعتراض و نسی خلقا او ظاهر کړی دی و نسی خلقه او ظاهر کړی دی خپل پیدایش لره دا هغه خپل پیدایش چي دی غیر کړی دی مفسرینو لیکلی دی دا آیات نازل شوی دی په بارا د عاص ابن وائل کې په کله چې دا مخکې آیاتونه نازل شول چې باس بعد الموت شته دی امام حاکم په مستدرک کې غروایت ذکر کړی دی او صحیح حدیث یې تویل دی عاص ابن وائل السهمی هغه یو اډوکی راواغست بالکل وروس اډوکی او په دې ورغوي کې داسې و ماګه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی او بیا وګورځاو ایری یک بس ختم یک نبی علیه السلام ته وی ته وی چې زه به دوباره ژوند کیږم او تاسو به دوباره ژوند کیږئ نو دا اډوکی چې دا داسې ما و ماګه ختم میکوي خې دړو شو دا هم دوباره ژوند کیږي یعنی انکار یې کاو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ویل نعم یبعث الله هذا دا هم الله تعالی را پرده کوي او یمیتک او مردار تا هم الله تعالی وجنی ثم یحییک او بیا دې الله تعالی ژوند کوي او ثم یدخل کنار جهنم بیا به جهنم تم داخلی ای مردار او بالکل دغه اډوکه چې دا زره زره شو الله تعالی به دار پورته کوي بالکل او تب هم الله تعالی وجنی او بیا به الله تعالی ژوند کوي او بیا به جهنم تم داخلی نبی علیہ السلام ته غصه شو دا خبره تو کړل نو دې کې الله تعالی وی وزر بلنا مثلا او ذکر کړی دی بیان کړی د زمونږ د پاره یو اعتراض مثلا اعتراض اغه اډوکه راواغستو پټی پټی یو دغه خبره وکړه نو عاص ابن وائل السهمی دغه لوی کافر او دغه تیمورات دی او که تاسو دغه واقعه ته نه یادیږي دغه حدیث نو لند خبره به تو کوم بیزاوی خو ته یادیږي کنه نو علامه بیزاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی مثلا امرا عجیبا او بیان کړی دی انسان زمونږ د پاره یو امر عجیبا امرا عجیبا وهو نفی القدره علی احیاء الموت دا د الله تعالی نه نفی د قدرت کوي چې دا به دوباره نه ژوند کوي وهو نفی القدرت علی احیاء الموت علامه بیزاوی رحمت الله علیه ذکر کړی و نسی خلقه و پهیر کړی د پیدایش په لنو قال دی وای وس دا قال مې یحیی العظام دا تفسیر دی د فرد او زوربل نه مسله دا زوربل نه مسله د دې تفسیر سره قال مې یحیی العظام هغه بیان د څه کړی دی انسان چې الله تعالی په څه خفه شوی دی قال دی وای مې یحیی العظام څوک دی چې ژوند دی بکی اړو کول راوه یې رمیم او حال دار چې هغه زره زره شوی هغه به ورسته شوی نو الله د پاره دا مثال بیان کړی دا خبره کړی چې دا اډوکی وراسته شی او زړه شیندا وسوکرا پورته کوي الله تعالی جواب ذکر کوي قل تو ای پیغمبره یحیی هلذی ژوند کوي به دا مړو در الله تعالی هغه ذات ان شاء اول مره تین چې پیدا کړی دی اول دل وهو بكل خلق علیم او دا الله تعالی په ټول مخلوق باندې علیم پوی دی دا خلق مصدر مبدل الفاعل دی کلمه مصدر مبدل المفعول دی نو تفسیر جلالین لیکلی دی می مخلوقه الله تعالی په خپل ټول مخلوق باندې پوره پوی دی نو چې پوی دی په الله تعالی نه یو ذره ورکه شوی نه دا الله نه ير شوی نه دا الله تعالی په عالم دی وصلی الله تعالی ذکر کړي دلیل لپاره د بعث بعد الموت الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی دی استاد لپاره من الشجر الاخضر د غشنی ونی نه د غشنه بوټی نه نارن او پیدان تم منه توقدون نو تاسو دا غینه اور بلوي نو چې الله تعالی د اور پیدا کولی شي نو الله تعالی د انسان دوباره نش پیدا کولی ولی د دیونی نه مراد کومه ونه مراد ده یو قول مفسرین دا تقریبا ټول مفسرین دا لیکل دي، تفسیر جلالین دا وسی نور مفسرین لیکل دي، د دین هر شنونه تی مراد ده، په هر شنونه کې الله تعالی اور پیدا کړی دی، په هر شنونه کې اور دی، او دا سیوا د عناب نه، عناب یعنی مرخنۍ، په مرخنۍ کې اور نشته، د دین علاوه په هر بوټی کې الله تعالی، په شین بوټی کې الله تعالی کرن پیدا کړی دی، ته دیو جنہ کستا سو خیالی د بجلی تار چې د شنې ونی سره ولګي او غشنې ونی لتا سو بیا الله سور وړي غم نیول کيه، ولی زکه چې د بجلی د بجلی پر تار کې مور دی او غشنې ونه چې په هغه کې مور دی، او بیا وچ دکې راوخلې او د بجلی مزه خه خالی کې تار خالی کې وغه لور وړي تاسو نه نیسی بیا، زکه به شنې ونه کې سره ور دی، نو کله چې هغه یو ور هغه یو سپارکینګ د بل سره دغه شي جمع شي او دوا ګرم تارونه چې یو ځای شي بیا پلق کې کنه بیا ور کيه، نو الله تعالی هغه ذات دی چې په هر شنونه کې استاسو لپاره د بجلی کرن پیدا کړی دی، د بجلی کرن بل بم تاسو اوریدلی، په دې غرونو کې څوک چې په دې ځنګلو کې ګرځېدلی او دا غټي غټي ونې د دې غرون په سرونو کې دا تندر اکثر را غورځېدلی، په هغې باندې یو داسې پراټه کړي بیخي دا غټي غټي ونې چې دی شلولي، ولې دغه د آسماني بجلی دا کرن چې دی دا بله د ځمکې دا کومه بجلی چې دی دا ځان ته راکاږي، ډیر کرته دغه شو دی، ما خپل دغه سونی لیدلی تاسو بلی دلی په غرونو کې څوک ګرځیدلی دی، کوم چې دا غټي غټي شنی ونی دی په دې باندې چې تن دراشي ولګي او دا چره خرابي، ولی دا آسمانی بجلی هغه بجلی ده، په دې شنه ونه کې هم بجلی ده، کرن دی نو کله چې دا دوه یو ځای شي نو بس هغه ونه چره بسمی بسمی کې ختم کی، نو الله تعالی هغه ذات دی چې په شنه ونه کې تاسو لپاره شاټ او کرن پیدا کړی دی، نو لیدغه الله تعالی تاسو بده بدن کې بیا دوباره روح نشي پیدا کولای، ولی نشي خامخایشي. دویم قول لم پسرین دار چې نه مراد دې نه غدو ونی دي، دو ونی په عربو کې نو هغه یو مذکر یو مؤنث، دا غینه به چې دو خاخونه دو سنگ کټللې هغه یو به د بل سره ټچ کړل بس هغه به داسې ور وک، نو الله تعالی چې په دغه دو بوټو کې په دغه یو قسم بوټی کې چې یو تاسو یو خاخ را واخلې یو سنگ را واخلې یو توتنه د یو را واخلې هغه د بل سره داسې کراس کین نو دا ور وکي، الله تعالی چې دې نو اور پیدا کول شي نو لی الله تعالی تاسو دوباره نش پیدا کوله، هر معنا چې مرادی خدا دلالت کوي په کمال قدرت د الله تعالی باندې، هر معنا چې اخلي الله جل الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړ دی الله تعالی تاسو دوباره د غشنی ونی نه نارن اور، پیدا انتم منه توقدون نو پس تاسو دا غینه اور بلوي، او الیس الذی نو ای ولی نه دی هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړ دی اسمان نو الارض مکه به قادرین، ای ولی نه دی هغه قدرت ترون کې علی ای خلق مثلهم چې پیدا کې بشان دا غی باندې، بلا اولینا دغه الله تعالی قدرت پی دغه الله تعالی قدرت لرون کړي، او هو الخلاق العلیم دغه الله تعالی ډیر پیدایش کوونکې ډیر عالم پوی دی، په هر څه باندې الخلاق ذکر شوی دی، ډیر پیدا کوونکې سیغه د مبالغه ده، نو الله ډیر پیدا کوونکې څنګه دی، اول پیدایشم کولې شین الله تعالی دوباره پیدایشم کولې شین، خلاق ډیر پر ذکر شوی دی، خ ډیر پیدا کوونکې نو ډیر پیدا کوونکې کوم دی، اول پیدایشم کیو دوباره مکین ډیر پیدا کوونکې شو، انما امره اذا اراد شيئا دام دلیل دی په اثبات د قیامت باندې، یقینا حکم د الله تعالی اذا اراد شيئا کله چې وغړی پیدا کول دی شي، اي يقول له نو یغیتا کون شا فیکون نو وسغه موجود شي، بس د الله تعالی دغه کار دی، الله تعالی د قدرت واله دی، پس سبحان الذي نو پاکی د الله تعالی هغه ذات در به دې کل ملکوت کل شی چې دغه په لاس کې رات شي، د هر شی بادشاہي او اختیارات د الله تعالی سره دي، ملکوت کل شی دین مراد ملکیت دے تصرف دے ظاہری و باطنی، و الیہ ترجعون او خاص اللہ تعالی تبا اگر دولے شی تاسو، نو دام دلیل دے پا اس بات دباس بعد الموت باننے، اللہ تعالی تبا اگر دولے شی، اللہ تعالی خواہ تبا اردائی.